Gesellschaft Spannung. Liebe Freunde und liebe Kinder, liebe Jugendliche. Miła młodzieży i dzieci. Wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. My radujemy się, że możemy być razem z wami. Die Liebe des Herrn Jesus verbindet uns. Miłość Boża nas powiązała. Und auch die Wertschätzung seines Wortes. Ale też i wartość Słowa Bożego. Wir hatten ja den Korintherbrief ein wenig betrachtet. My rozpoczęliśmy rozważanie listu do Koryntian. Und waren beim letzten Mal bis Kapitel 5 gekommen. I doszliśmy do 5 rozdziału. Vor dem Hintergrund wollen wir da Fortsetzung machen. I teraz chcemy na tym gruncie się dalej trzymać i przejść dalej. Und wir wollen zusammen die Verse 9 bis 13 aus Kapitel 5 lesen. I z rozdziału 5, pierwszego listu do Koryntian, od wiersza 9 chcemy czytać. Kapitel 9, a wers... Kapitel 5, a wers 9. Piąty rozdział, od 9 wiersza będziemy czytać. Przeczytamy 5 rozdział, od 9 wiersza do końca rozdziału, ten rozdział. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Przepraszam, ja czytam pierwszy. Tak, tak. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, od 9. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, albo grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. Paulus war anderthalb Jahre in Korinth. Paweł był półtora roku w Koryncie. Und jetzt war er in Ephesus. A teraz był, przebywał w Efezie. Und jetzt war es in Korinth schwierig geworden. A w Koryncie była bardzo trudna sytuacja. Paulus hatte den Korinthern eine große Hilfe sein können. I Paweł mógł być dla nich wielką pomocą. Er war ja ein Evangelist. Ponieważ był ewangelistą. Er war ein Hirte. Był pasterzem. Er war ein Lehrer. I był nauczycielem. Und jetzt war sein Platz auf einmal leer. I nagle jego miejsce było puste. Und da hatte sich Unordnung in Korinth bereit gemacht. I w Koryncie zapanował nieporządek. Und die Hausgenossen der Chloe hatten ihm davon berichtet. I pewnie ludzie z Koryntu mu o tym opowiedzieli. Domownicy Chloe. Tak mu o tym powiedzieli. Und er liebte die Geschwister in Korinth. A on miłował wierzących z Koryntu. Und die Liebe zu dem Herrn Jesus und die Liebe zu den Geschwistern trieb ihn jetzt diesen ersten Korintherbrief zu schreiben. I miłość do Pana Jezusa, miłość do tych wierzących wzięła i go wzięła i sprawiła, że on napisał o tym list do nich. Jeder von uns hat einen Dienst, die wir im Raum sind. Każdy z nas, którzy tu jesteśmy, ma jakąś służbę. Und was ist das Motiv, was Gott anerkennt? I jaki jest motyw, który Bóg uznaje? Die Liebe zu dem Herrn Jesus. Miłość do Pana Jezusa. Das macht 1. Korinther 13 ganz deutlich. To pokazuje nam bardzo dobitnie pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Wir haben gebetet gerade. Przed chwilą żeśmy się modlili. Dass der Herr sein Volk segnet. Że Bóg swój lud błogosławi. Und da ist einfach wichtig, dass wir alle dieses Motiv immer wieder haben, die Liebe. I to jest bardzo ważne, abyśmy my ten motyw mieli zawsze, czyli miłość. Der erste Korintherbrief umfasst 16 Kapitel. Pierwszy list do Koryntian zawiera 16 rozdziałów. Und damit wir uns das besser merken können, machen wir gerne eine Einteilung. I żebyśmy mogli sobie to lepiej wyobrazić, chciałbym zrobić pewien podział. Die Einteilung stimmt nicht hundertprozentig. Ten podział nie jest w 100%. Aber sie hilft uns. Ale on nam jest bardzo pomocny. Das Wort Gottes ist viel zu anspruchsvoll, als dass wir eine ganz klare, eindeutige Einteilung geben könnten. Słowo Boże jest zbyt doskonałe, żebyśmy my jako ludzie mogli czynić jakiś bardzo dobry podział. Kapitel 1 bis Kapitel 9, Vers 23 haben wir den Gedanken des Hauses Gottes. Rozdziały od 1 do 9 do 23 wersetu są przedstawione na myśli Domu Bożego. Kapitel 10, Vers 14 haben wir dann mehr den Leib. Od rozdziału 10, 14 więc jest bardziej nam przedstawione ciało. Und dazwischen haben wir das Zeugnis. A pomiędzy mamy świadectwo. Können auch sein, das christliche Bekenntnis. Czy też chrześcijańskie wyznanie. In einem Hause werden gewisse Regeln festgelegt von dem Hausherrn. W domu są pewne zasady, które daje Pan domu. Und die Regeln vom Hause Gottes sind Heiligkeit. A regułą Domu Bożego jest świętość. Wenn wir die Liebe Gottes genießen wollen, dann müssen wir auch ein praktisches Leben in Heiligkeit führen. Jeżeli my chcemy korzystać z błogosławieństw tego domu, to musimy żyć w świętości. Das kennen wir alle aus Gottes Wort. To znamy wszyscy ze Słowa Bożego. Und das kennen wir alle aus traurigen Erfahrungen. I znamy to też z przykrych doświadczeń. Jetzt haben wir uns mit dem Kapitel 5 das letzte Mal im Sonntagnachmittag ein bisschen beschäftigt. I z rozdziałem 5 zajmowaliśmy się w zeszłym roku niedzielę po południu. Und da haben wir ein ganz ernstes Thema gefunden. I żeśmy widzieli, że to jest bardzo, bardzo poważny temat. Das war der Ausschluss. Mówił o wykluczeniu. To jest wykluczenie. Das ist die härteste Zuchtmaßnahme, die es überhaupt gibt. To jest najbardziej poważna rzecz, jaka w ogóle istnieje. Aber es gibt noch andere Zuchtmaßnahmen. Ale są jeszcze inne rzeczy? Wir wollen vielleicht einen kleinen Überblick mal geben. Chcemy zrobić taki mały przegląd. Wir denken vielleicht an Matthäus 18. Przez Mateusza 18 rozdziału. Da haben wir die brüderliche Zucht. Wir schlagen mal Matthäus 18 auf. Tam mamy braterskie karcenie. Otwórzmy Ewangelię Mateusza 18 rozdział, w którym znajdujemy właśnie mowę o braterskim karceniu. Und lesen einmal Vers 15. Werset 15. A jeśli zgrzeszyłby brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Wir alle stehen in Gefahr zu sündigen. Wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby grzeszyć. Und wenn wir sündigen, dann müssen wir das Selbstgericht üben. A jeśli zgrzeszymy, to musimy też sami się osądzać. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, macht uns bewusst, ich habe gesündigt. Duch Święty, który w nas mieszka, daje nam tą świadomość, że żeśmy zgrzeszyli. Und da muss ich es dem Vater bekennen. I musimy to wyznać Ojcu. Der Vater ist treu und gerecht, dass er mir die Sünde vergibt und Christi will. Die grundsätzliche Vergebung habe ich bei der Bekehrung bekommen. Podstawowe, zasadnicze wybaczenie grzechów otrzymałem podczas nawrócenia. Ich bleibe immer sein Kind. I zostanę zawsze jego dzieckiem. Aber die Beziehung zu ihm ist getrübt durch die Sünde. Ale społeczność z nim jest zakłócona przez grzech. Und deshalb muss ich sie ihm bekennen. I dlatego musimy ją wyznawać. Und aufgrund dieses Bekenntnisses ist die Beziehung dann wieder geordnet. I przez to, że wyznamy te grzechy, to znowu jest ta społeczność uporządkowana. Aber wenn ich dieses Selbstgericht nicht übe, ale jeśli my siebie sami nie osądzamy, dann ist es sehr hilfreich, wenn mir ein Bruder zu Hilfe kommt. To wtedy jest bardzo pomocne, że przyjdzie nam z pomocą jakiś brat. Wenn der Bruder Jan zu mir kommt, jeśli brat Jan do mnie przyjdzie, sagt Wilhelm, das ist doch nicht richtig. I powie do mnie, Wilhelm, to nie jest prawidłowe, co czynisz? Wir brauchen einander. My siebie nawzajem potrzebujemy. Das ist die brüderliche Zucht. To jest braterska karność. Da wird nichts groß in der Versammlung bekannt gegeben. To nie musi być od razu w zgromadzeniu powiedziane. Nein, Matthäus 18 macht uns deutlich, das passiert unter vier Augen. Nie, Ewangelia Mateusz 18 rozdział przedstawia nam to, że to może się stać tylko na początku w cztery oczy. Aus einem liebenden Herzen aus. Z kochającego serca. Wenn der Bruder Jan weiß, kiedy brat Jan wie, ich kann mich nicht mehr freuen, że ja już się nie mogę cieszyć, weil die Sünde da ist. Ponieważ grzech jest. Und möchte mich gewinnen. A on chce mnie pozyskać. Der gewinnt mich, indem mir hilft, die Sünde zu erkennen und sie zu bekennen. I on mi wtedy będzie pomocny, żebym mógł zauważyć ten grzech i żebym mógł go wyznać. Und dann freuen wir uns hinterher gemeinsam. I wtedy możemy się też razem cieszyć. Das ist also die brüderliche Zucht. Tak, to jest właśnie karcenie braterskie. Eine weitere Stelle aus dem Galaterbrief. Galater 6. Następne miejsce z listu do Galacjan, 6 rozdział. Da haben wir die väterliche Zucht. Tam mamy ojcowskie karcenie. Ist sehr ähnlich. Jest to bardzo podobne. Wir lesen einmal Galater 6, Vers 1. Czytamy list do Galacjan, 6 rozdział, wers 1. Szósty rozdział, wiersz pierwszy listu do Galacjan. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Hier in Galata 6, Vers 1 gibt es geistliche. Tutaj właśnie do Galacjan, szósty rozdział, wers pierwszy jest mowa o duchowym karceniu. Das sind Geschwister, die schon länger mit dem Herrn im Weg gehen. To jest są bracia i siostry w Panu, którzy już dłużej idą drogą. Die viele Erfahrung mit ihm gesammelt haben. Drogą z Panem, którzy wiele też doświadczenia z nim. Die kennen den Herrn Jesus viel besser. Którzy o wiele lepiej znają Pana Jezusa. Und die kennen ihr eigenes Herz auch viel besser. I także znają jego serce o wiele lepiej. Und die können mir dann, wenn ich gesündigt habe, eine Hilfe sein. I wtedy, kiedy ja zgrzeszony, mogą być dla mnie pomocą. Da ist mehr der Gedanke der Erfahrung im Vordergrund. Tutaj jest bardziej myśl przedstawiona doświadczenia. Dann haben wir noch einen Aspekt in Römer 16. Też jeszcze jeden aspekt znajdujemy w liście do Rzymian 16 rozdział. Da geht es um Zwiespalt und Ärgernis. I tam jest mowa o... Davon sollen wir uns wegwenden. Lesen einmal Römer 16, Vers 17. Rzymian 16, 17. Przeczytamy. A proszę was, bracia, abyście się ostrzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Gdzie tu jest karcenie w tym? Wenn einer Zwiespalt und Ärgernis sät unter die Gläubigen. dann müssen wir uns wegwenden. Jeżeli występują między wierzącymi spory i zgorszenia, to mamy się unikać tego. Dann vielleicht noch an sektierischen Menschen. I też ludzie sekterskiego ducha. Das ist so ähnlich aus Titus. To jest bardzo podobne z listu do Tytusza. Wir lesen einmal aus Titus 3. Czytamy z listu do Tytusa 3 rozdział. Den 10. Vers. Werset 10. List do Tytusa 10 rozdział. 10 wiersz 3 rozdziału. A człowieka u nas powinno być sekciarskiego ducha, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Ein Sektierer, der bringt auch Spaltung und Parteiung. Człowiek o sekciarskim duchu czyni rozdwojenia i podziały. Oder sollen wir ihn zurechtweisen? I my też takiego powinniśmy przyprowadzić do... Da sollen wir ihm sagen, guck mal, das ist der Weg nach der Schrift. Musimy mu pokazać, popatrz, to jest droga według Pisma. Wer das noch nicht verstanden hat, dann soll was ihm nochmal sagen. A jeśli on tego nie zrozumie, to powinniśmy powiedzieć mu to jeszcze raz. Die Zielsetzung ist immer Zurechtbringung. Celem jest zawsze, żeby przyprowadzić go do prawdy. Vielleicht noch den öffentlichen Teil aus 1. Timotheus 5. Jeszcze z pierwszego listu Tymoteusza, 5 rozdział. Vers 20. 20 werset. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Wenn also gravierende Sünden innerhalb der Gläubigen vorkommen, dann müssen die auch öffentlich unter Umständen bezeichnet werden. Jeżeli sie müssen überführt werden. Jeżeli są tacy ludzie, którzy grzeszą, to oni muszą być też strofowani wobec innych. Das muss ihnen gezeigt werden vor allen Geschwistern. Das ist der richtige Weg und kein anderer. To musi być im pokazane przed innymi wierzącymi. To jest odpowiednia droga i żadna inna. Und dann noch die Bezeichnung selbst in 2. Thessalonicher 3. Jeszcze z pierwszego listu do Thessaloniczan 3 rozdziału. Vers 14. 14 werset. Drugi rozdział. Drugi list. Drugi list. 2. Thessalonicher 3. Tak, drugi rozdział, przepraszam. Drugi rozdział. 14 wiersz. 3:14. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Diese öffentliche Bezeichnung bezieht sich in erster Linie auf unordentlichen Wandel. Te publiczne napomnienie odnosi się do złego kroczenia. Wenn einer nicht arbeiten will. Na przykład, jeżeli ktoś nie chce pracować. Ich lese in dem Zusammenhang mal einen Vers aus 1. Timotheus 5. Do tego przeczytam jeden werset z pierwszego. Den 8. Vers. Tymoteusza 5:8 werset. Da heißt es, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Nur Gläubige können schlechter sein als Ungläubige. Tylko wierzący mogą być gorsi niż... Ist das nicht demütig für uns? Wenn wir als Männer unsere Position nicht einnehmen innerhalb der Familie und für die Familie sorgen. Jeżeli my jako ojcowie nie potrafimy zająć odpowiedniego stanowiska w domu i nie potrafimy troszczyć się o rodzinę. Titus musste nach Kreta gehen. Titus musiał iść na Kretę. Und Kreta, ja, so eine Natur, dass sie durch Faulheit übrig war. A na Krecie była taka natura, że byli oni charakteryzowani lenistwem. Das Evangelium wendet sich an jeden Menschen, ganz gleich welche Natur er hat. Ewangelia skierowana jest do wszystkich ludzi, niezależnie od tego, jaką mają naturę. Aber wenn wir das Evangelium angenommen haben, ale jeśli my przyjmiemy już Ewangelię, dann erwartet Gott, dass wir ein eifriges Volk für ihn sind. To Bóg oczekuje, że będziemy bardzo pilni w służbie dla Niego. Jedes Volk hat ja so seine Eigenarten. Każdy naród ma swoje charakterystyczne dla niego cechy. Und jeder Mensch hat auch seine Eigenarten. I tak samo każdy człowiek pojedynczo. Und da müssen wir immer wieder das Gute trainieren. Ale my musimy to dobre trenować i czynić. Aber hier, was wir in 1. Korinther 5 haben, ist die härteste Zuchtmaßnahme, die es überhaupt gibt. Ale tutaj, w pierwszym liście do Koryntian 5 rozdziału, jest to najbardziej, największa forma karności, jaka w ogóle może być. Wann kommt sie zum Tragen? Wann kommt sie zum Tragen? Wann wird sie verhängt? Kiedy ona musi być użyta? Wenn eine besonders schwerwiegende Sünde vorliegt. Kiedy pojawi się bardzo, bardzo ciężki grzech. Oder wenn auch ein Verharren in einem bösen Zustand. Albo zatwardzenie pozostałość w pewnym stanie. Und das, die erste Vers macht deutlich, dass die Sünde schrecklicher ist als unter den Ungläubigen. I werset pierwszy tego rozdziału pokazuje, że grzech, który pojawił się między nimi, był gorszy niż pomiędzy niewierzącymi. Wir sind als Glaubende also zu allem Bösen fähig. Czyli my jako wierzący jesteśmy zdolni do wszelkiego rodzaju grzechu. Der Sachverhalt wird ganz kurz beschrieben in Vers 1. Die Sache, worum es geht. Ta rzecz, o którą chodzi, jest bardzo krótko opisana w pierwszym wersecie. Bardzo prosto i konkretnie. Und das ganze Kapitel geht nur darum, diesen Sachverhalt gottgemäß zu ordnen. A cały ten rozdział dalej służy temu, aby tą rzecz przed Bogiem uporządkować. Es ist ganz wichtig, jest bardzo ważne, dass der Sachverhalt objektiv erfasst wird. Żeby ta cała sprawa była obiektywnie oceniona. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns vorher, bevor so eine traurige Sache auf uns zukommt, mit dem Thema beschäftigen. I ważne jest, że zanim taka rzecz pojawi się wśród nas, żebyśmy takim tematem się już zajęli. Ich sehe jetzt euch aus dieser Perspektive, wie ich vor euch stehe. Ja was widzę z tej perspektywy, z której stoję. Wenn ich jetzt einen Meter nach rechts oder links gehe, ist das ein anderes Bild. Jeżeli ja przejdę metr na prawo albo na lewo, to już będzie to całkiem inny obraz. Das kommt also auf meinen Standpunkt an. Czyli to jest w zależności od punktu, w którym stoję. Welchen Standpunkt muss ich einnehmen, um eine Sünde richtig erkennen zu können? W jakim punkcie powinienem stać, aby ocenić odpowiednio grzech? Da muss ich mit meinem Herzen im Heiligtum sein. Muszę być swoim sercem w miejscu świętym. Wir sind auch alle von unserer geistigen Entwicklung unterschiedlich. My jesteśmy wszyscy od siebie różni. Aber es ist wichtig, dass wir den Willen des Herrn erkennen. Ale ważne jest, abyśmy mogli rozpoznać wolę Bożą. Diese Zuchtmaßnahme ist eine Maßnahme, die nur durch die Versammlung verhängt werden kann. Ta miara karności jest odpowiednia, jeżeli jest to miara obrana w zgromadzeniu. Das kann kein anderer machen. Tego nie może nikt czynić, nikt inny czynić. Deshalb wird die ganze Versammlung diesbezüglich geübt. Dlatego w tym ćwiczone jest całe zgromadzenie. Vers 2. Werset drugi. Da sehen wir die Reaktion der Korinther. Widzimy w nim reakcję Korinther. Sie waren aufgebläht. Oni byli zaślepieni. Und das verurteilt Paulus. I to Paweł karcił. Nie byli pyszni. Und er zeigt auf der anderen Seite die gewünschte Reaktion. I z drugiej strony pokazuje, jaką by sobie życzył reakcję. Die Korinther hatten absolut kein Störgefühl bei dieser schrecklichen Sünde. Koryntianie w ogóle nie umieli ocenić powagi tej sytuacji, która tam... Sie sagten vielleicht, wir können damit leben. Oni sobie pomyśleli, my możemy z tym żyć. Wir haben so viel Kraft, wir können damit leben. Mamy tyle siły, że możemy z tym żyć. Aufblähen bedeutet ja sich bereit machen. Być wzbiciem pychy oznacza iść tak, kroczyć pewnie przez świat. Und welche Reaktion hätten sie zeigen müssen? A jaką powinni pokazać reakcję? Sie hätten Leid tragen müssen. Oni powinni zasmucić się. Und die betreffende Person aus der Mitte entfernen müssen. I wykluczyć spośród siebie tego, który tak uczynił. Wenn wir eine Zuchtmaßnahme durchzuführen haben im Volk Gottes, muss das zunächst bei uns Leid auslösen. Jeżeli chcemy zastosować jakąś formę karności wobec kogoś, to przede wszystkim w nas musi też pojawić się smutek. Das ist auch ganz natürlich. To jest naturalna rzecz. Wenn man in einer fröhlichen Familie ist, jeżeli ktoś jest bardzo szczęśliwy, radosny, jakieś dziecko musi być ukarane, to ta cała radość tej rodziny ulatuje. Wszyscy są smutni. Und sie hatten die Salbung des Heiligen Geistes. Oni byli namaszczeni Duchem Świętym. Und hatten trotzdem nicht die richtige Reaktion gezeigt. A mimo to nie potrafili odpowiednio na tę całą sytuację zareagować. Also einmal Leid tragen und dann hinaustun. Czyli najpierw zasmucić się, a później wykluczyć taką osobę. Jetzt zeigt er seine Reaktion in Vers 3. W wersecie trzecim apostoł Paweł pokazuje swoją reakcję. Er hatte von dem Sachverhalt so genau gehört, dass er ein Urteil sich bilden konnte. On to, co usłyszał, to sobie też mógł sam odpowiednią reakcję ułożył sobie w myślach. Er war bereit, diesen Mann aus der Mitte der Gläubigen zu entfernen. On był też gotowy, aby tą osobę, która to czyni, wykluczyć spośród zgromadzenia. Wir haben uns gesagt, der Herr, der verherrlichte Herr, hatte den Aposteln eine besondere Autorität gegeben. Myśmy słyszeli, że uwielbiony Chrystus dał apostołom pewien autorytet. Hymenäus und Philetus, sagt Paulus dem Timotheus, habe ich dem Satan überliefert. Timotheus. Paulus sagt das im Timotheusbrief. Dass er auch zwei Personen dem Satan überliefert hat. Heute kann eine Versammlung nicht mehr Personen Satan überliefern. Aber eine Versammlung kann Personen hinaustun. Und wo ist das nur möglich? Gdzie to jest możliwe? Wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Jeśli my jako zgromadzenie schodzimy się. Wir können also nicht das irgendwie anders machen. Czyli nie możemy to czynić też gdzie indziej. Czy inaczej. Das sollte auch immer noch den Charakter der Versammlungsstunde haben. To zawsze musi mieć charakter zgromadzenia. Manchmal ist ja so, dass wir Grüße bestellen nach der Stunde. Często jest tak, że my po godzinie zgromadzeniowej przekazujemy pozdrowienia. Dann kommt vielleicht noch eine Bekanntgabe, dass eine Schwester erkrankt ist. I czasem jest też informacja, że na przykład jakaś siostra jest chora. Und dann kann ich noch so eine Bekanntmachung erfolgen. I wtedy też mogę powiedzieć taką wiadomość. Nein, das muss immer noch den Charakter, versammelt zu sein zu dem Namen des Herrn hin. Nie, to zawsze musi mieć charakter zgromadzenia. Nur die Versammlung hat mit dem in ihrer Mitte weilenden Herrn die Autorität, einen Ausschuss durchzuführen. Tylko zgromadzenie może, ma tą władzę, aby kogoś móc wykluczyć. Die Zielsetzung haben wir auch in Vers 5 gesehen, ist diesen Mann zurechtzubringen. Celem tego wszystkiego jest, aby tą osobę, diese Person? Ja, die Person zurechtzubringen. Żeby ta osoba się upamiętała. In Vers 6 sagt er, euer Rühmen ist nicht gut. Sie rühmten sich noch. Paweł im mówi, że niedobrze jest, że oni się chlubią. Sie haben vielleicht noch nach außen gesagt, ja, mit so einem Zustand kommen, werden wir fertig, wir sind stark genug. Oni być może sobie myśleli, że my z takim stanem sobie poradzimy, jesteśmy wystarczająco silni. Und diese Korinther hatten ja keinen Mangel an einer Gnadengabe. Da waren sehr befähigte Brüder, der Herr hatte ihnen viele Gnadengaben geschenkt. A w Koryncie było wiele braci, którzy mieli wiele darów łaski. Wie muss sie das getroffen haben? Jakże musiało ich to bardzo uderzyć. Dass ihr Rühmen so total falsch war. Jakże musiało to też apostoł zasmucić, że ich chwała była nie na miejscu. Paulus gibt ein Beispiel aus dem täglichen Leben, in dem man Sauerteig erinnert. Paweł daje im przykład z życia codziennego, przyrównując to wszystko do kwasu. Der Sauerteig gibt keine Ruhe, bis den ganzen Teig durchsäuert hat. Kwas nie ustanie, dopóki nie zakwasi całego zaczynu. Der Sauerteig ist ein Bild von der Sünde in dem zersetzenden Charakter. Kwas jest obrazem na grzech. Wie alles durchsäuert wird, wie alles schlecht wird. Jeżeli wszystko zostanie zakwaszone, to będzie po prostu wszystko zepsute. Und jetzt zeigt in Vers 7, dass sie den Sauerteig ausfegen sollten. I werset 7 pokazuje nam, że powinniśmy usunąć ten kwas. Das heißt, sie als Korinther waren jetzt schlecht geworden. Czyli oni jako Koryntianie stali się złymi. Wenn Böses in einer Versammlung ist, jeżeli jest zło pośród zgromadzenia, dann ist die örtliche Versammlung verunreinigt. To wtedy jest miejscowe zgromadzenie zanieczyszczone. Wenn das Böse nicht behandelt wird, bleibt es dabei. Jeżeli to zło nie zostanie usunięte, to ten stan pozostaje. Aber sie sollten jetzt dieses Böse hinaus tun. Ale oni powinni usunąć to zło. Und dann würden sie ein neuer Teig sein. I wtedy mogli stać się nowym działem. Praktische Reinheit da. Czyli praktycznie by zapanować tam miała czystość. Und dann haben wir noch einen interessanten Zusatz. Gleich wie ihr ungesäuert seid. Ende von Vers 7. Nein, in der Mitte von Vers 7. W wersecie 7 w pośrodku jest bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ jesteście przasi. Das heißt, to oznacza, Paulus sagt, stellungsmäßig seid ihr alle ungesäuert. Paweł im mówi tak jakby, że wasze stanowisko ogólnie jest to, że jesteście przaśni. Da ist nichts Böses. Czyli tam nie ma kwasu, nie ma grzechu. Stellungsmäßig sind wir alle ungesäuert. Czyli posiadamy takie stanowisko, że jesteśmy przaśni. Aber praktisch war da Sauerteig bei den Korinthern, weil sie das Böse nicht behandelten. Ale praktycznie w Koryncie występował ten kwas, ponieważ oni nie osądzili grzechu. Dann erinnert er sie im zweiten Teil von Vers 7 daran, was erforderlich war, um sie in diese wunderbare Stellung zu bringen. I pod koniec wiersza 7 apostoł Paweł przedstawia im Er sagte noch, unser Passer Christus ist gestorben. On mówi do nich, że naszą wielkanocnego baranek został ofiarowany w Chrystus. Denk doch, das stellvertretende Opfer war der Jesus selbst. pomyślcie sobie o tym, tą ofiarą stawienniczą był sam Jezus Chrystus. Für all unsere Sünden ist er gestorben. Umarł on za nasze wszystkie grzechy. Und deshalb dürfen wir keine Sünde dulden, bei uns nicht und bei anderen nicht. I dlatego on nie może ścierpieć żadnego grzechu, zarówno u nas, jak i u innych. Das Opfer ist einfach zu groß. Ponieważ ta ofiara jest po prostu za wielka. Denkt an den Herrn Jesus. Pomyślcie więc o Chrystusie. Und dann wird euch das auch klar. I wtedy stanie się to też wam zrozumiałe. Vers 8 sagt er, zieht eine Schlussfolgerung. W wersecie 8 daje im pewien rozumienie. Er sagt, wir wollen Fest feiern. W którym mówi, żeby obchodzili święto. Nachdem die Israeliten das Passa gefeiert hatten, gab es dann die 7 Tage der ungesäuerten Brote. Po tym, jak Izraelici obchodzili święto Paschy, to było 7 dni święta prześników. So soll das ganze Leben eines Gläubigen durch Ungesäuertes gekennzeichnet sein. Czyli całe życie chrześcijan powinno być charakteryzowane tymi prześnikami. Dass wir in unserem Leben, aber auch in dem Leben unserer Geschwister nichts Böses dulden. Czyli my nie możemy dopuścić czy cierpieć tego, żeby u nas albo w innych wierzących występował grzech. Dass die Schlechtes da ist. Dass nichts Schlechtes da ist. To, żeby nie było za, to oznacza? Nichts Ungesäuertes. Nichts Grzesznego. Dass nichts Unlautes da ist. Czyli tutaj złości i przewrotności. Und dass nichts Unwahres da ist. I nieprawdy. Diese drei Punkte sind ganz wichtig. Te trzy punkty są bardzo ważne. Wir müssen uns auf die Wahrheit des Wortes Gottes stützen. Musimy polegać na prawdzie Słowa Bożego. Wir müssen reine Beweggründe haben. Musimy mieć czyste pobudki. Und dann ist auch Ungesäuertes die Folge. I wtedy będzie następstwem tego wszystkiego będą te prześniki, czyli bez kwasu. Jetzt kommen wir zu Vers 9. Teraz przejdziemy do wersetu 9. Er sagt, ich habe euch einen Brief geschrieben. I apostoł Paweł pisze tu, napisałem wam liście. Das ist eine Formulierung, die vielleicht für uns ungewöhnlich ist. Dla nas być może jest to stwierdzenie, które jest nietypowe. Aber er meint nichts anderes als diesen Brief, der jetzt vor uns liegt. Ale on nie ma nic innego na myśli, jak list, który mamy teraz przed sobą. Im ersten Johannesbrief haben wir die gleiche Formulierung. W pierwszym liście Jana mamy to samo sformułowanie. Es ist ein Element, um einen Gedanken, der vorher geäußert worden ist oder nachher geäußert wird, zu unterstreichen. Jest to myśl, która ma podkreślić myśli, które wcześniej albo później zostały napisane. Was hatten wir in Versen 1 bis 8? Co mamy w wersetach 1 do 8? Da wurde uns deutlich gemacht, wie wir mit dem Bösen handeln müssen. Tam w tych wersetach jest nam bardzo dobitnie przedstawione, jak powinniśmy zachowywać się wobec grzechu. Dass wir Leid tragen müssen und dass wir die Person hinaustun müssen. Że powinniśmy zasmucić się i wykluczyć taką osobę. Wir haben gesagt, das ist die härteste Form der Gemeindezucht. Jest to, stwierdziliśmy też, że jest to najbardziej straszna forma karności. Die nur bei sehr schlimmen Sünden folgt. Która jest tylko następstwem najcięższych grzechów. Oder bei einem Verharren in Sünden. Albo w trwaniu w grzechu. Jetzt in den Versen 9 bis 13 geht es um die Frage des Umgangs. A w wersetach 9 do 13 mowa o obchodzeniu się. Er sagt, dass wir keinen Umgang haben mit Huren. Mówi tutaj apostoł Paweł, że nie powinniśmy mieć społeczności z przetycznikami. Also mit Menschen, die die Schöpferordnung, die Gott zum Segen der Menschheit gegeben hat, ignorieren. Czyli z ludźmi, którzy ignorują porządek Boży. das geschlechtliche Zusammensein hat Gott in seiner Liebe und Weisheit der Ehe vorbehalten. Bóg w swojej mądrości współżycie dwóch osób przeznaczył na małżeństwo. Das Verlangen zum anderen Geschlecht hat der Schöpfer in das Geschöpf hineingelegt. Das Verlangen zu dem anderen Geschlecht hat der Schöpfer in sein Geschöpf hineingelegt. Stwórca włożył, dał swoim wszystkim ludziom to, że mamy pociąg do płci przeciwnej. Aber als Glaubende leben wir nicht unseren Lüsten. Ale jako wierzący nie możemy żyć według własnych woli pozytywności. Sondern Petrus sagt, die vergangene Zeit ist uns genug, die Lüste befriedigt zu haben. Ale apostoł Paweł nam mówi, że czas, który już minął, był czasem, który już się skończył, żebyśmy te porządliwości praktykowali. Przed tym byliśmy charakteryzowani przed naszym nawróceniem. Das ist das Verderben, was in der Welt ist, nach dem 2. Petrus 1. Das ist das Verderben. Die Lüste, das ist das Verderben, was in der Welt ist. Te porządliwości to jest to, co charakteryzuje ten świat. Wir müssen lernen, diese Lüste unter Kontrolle zu haben. Musimy się uczyć, żebyśmy trzymali te porządliwości pod kontrolą. Die Korinther kamen aus diesem Bereich. Koryntianie pochodzili z tego obszaru. Da sehen wir in Vers 6, Kapitel 6. Widzimy to w rozdziale 6. Vers 9. Werset 9. Da heißt es, oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irret euch nicht, weder Hurer noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Schmäher noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solches sind einige von euch gewesen. Das waren die Verse 9, 10 und 11. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwo Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, a ani przetrucznicy, ani bałwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwo Bożego nie odziedziczą, a takimi niektórzy z was byli. In Vers 10 sagt er, ihr könnt nicht von allen Hurern Abstand nehmen. W wersecie 10 naszego rozdziału mówi, że nie możecie mieć trzymać dystans z wszystkimi przetycznikami. Ihr könnt auch nicht von allen Habsüchtigen Abstand nehmen. Także od chciwców. Oder von Räubern oder Götzendienern Abstand nehmen. Albo od grabieżców, albo chwalców. Sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Nie możecie, ponieważ byście musieli wyjść z tego świata całkowicie. Und wie viele haben das gedacht, das ist die Lösung. A ile już ludzi myślało, że to będzie rozwiązanie? Die haben gedacht, wir gehen in die Einsamkeit. Niektórzy myśleli, że pójdziemy w samotność. Da sehen wir keinen Bösen mehr. Wtedy nie będziemy widzieć w ogóle zła. Da können wir ganz Gott leben. Wtedy będziemy mogli żyć całkowicie dla Boga. War das richtig? Czy było to prawidłowe? Ist das richtig? Czy jest to prawidłowe? Nein, das ist nicht richtig. Nee, to nie jest prawidłowe. Lesen wir Philipper 2 dazu. Czytajmy z listu do Filipa, drugi rozdział do tego. Den 15. Vers. Werset 15. Abyście stali się stali nienaganni, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecie, w którym świecicie jak światła na świecie. Wir haben also ein Zeugnischarakter. My mamy więc charakter świadectwa. Wir sollen ja ein Licht sein in dieser Welt. My musimy być światłem dla tego świata. Dann wissen wir auch aus dem 1. Johannesbrief, dass etwas von der Welt in unserem Herzen ja neu ist. My też wiemy z pierwszego listu Jana, że w naszych sercach jest coś z tego świata. Das ist die in uns wohnende Sünde. To jest żyjący nas grzech. Wir können so weit in die Einsamkeit gehen, wie wir wollen. Die Sünde nehmen wir immer mit. Możemy iść jak najdalej w samotność, ale grzech zawsze weźmiemy ze sobą. Aber wenn wir beten und nach Gottes Wort uns ausrichten wollen, dann wissen wir auch, dass Gott uns schützt. Ale jeśli będziemy się modlić i będziemy kierować się Słowem Bożym, to wiemy, że Pan będzie nas zachowywał. Ich möchte noch einen Vers dazu lesen aus Johannes 17. Da sagt der Herr Jesus ja, dass er sich für uns verwendet. Chciałem przeczytać do tego z Ewangelii Jana 17 rozdziału. Tam jest mowa, że Pan Jezus się za nami wstawia. Johannes 17, wir lesen mal die Verse 15 und 16. Czytamy wersety 15 i 16. Wszystko, co ma Ojciec... 15, 16. Johannes 17, 16. Nie proszę, abyś ich wziął z świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Also wir haben einen Auftrag in der Welt und dürfen auch die Hilfe des Herrn uns stützen. Czyli my jesteśmy, jesteśmy częścią tego świata, ale możemy opierać się na pomocy, którą... Jetzt kommen wir zu Vers 11. Czytamy teraz werset 11. Jetzt präzisiert seine Aufforderung. Teraz precyzuje, Paweł, apostoł Paweł precyzuje swoje wymagania. Er sagt, ihr dürft keinen Umgang haben mit diesen durch die Sünde gekennzeichneten Menschen, wenn sie das Zeugnis haben, dass sie Brüder sind. Tutaj apostoł Paweł pokazuje, że nie możecie przystawać z tymi, którzy cechują albo występują u nich te grzechy, jeżeli oni zaświadczyli, że są bratem albo siostrą. Das passt einfach nicht. To po prostu nie pasuje do siebie. Wenn ich sage, ich bin ein Gläubiger, jeżeli ja mówię, jestem wierzącym, und bin auf der anderen Seite ein Hurer oder Götzendiener oder Habsüchtiger oder Schmäher. A jednocześnie jestem szytecznikiem, chciwcem albo bałwochwalcą, szczercą, pijakiem, to... Es ist hochinteressant, dass Paulus in der Regel diese Person nicht als Bruder mehr bezeichnet. Jest to nadzwyczaj interesujące, że Paweł nie charakteryzuje już takich, nie nazywa takich ludzi braci. Er umschreibt das. On to opisuje, omija takie wyrażenie. Aus ein Baum wird erkannt an den Früchten. Drzewo zostaje poznane po owocach. Und ein Mann, der so etwas tut, da passt es einfach nicht zueinander. I mężczyzna, czy brat, znaczy człowiek, który takie coś czyni, to nie pasuje jedno z drugim. Mit solchen können wir keinen Umgang haben. Z takimi nie powinniśmy mieć nic do czynienia. In Vers 5 hatte er auch diese Umschreibung benutzt, einen solchen den Satan zu überliefern. W wersecie 5 apostoł Paweł używa takiego samego stwierdzenia. 2. Korinther 2. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział. Haben wir auch so eine Umschreibung. Też mamy takie stwierdzenia. 2. Korinther 2, Vers 6. Werset 6. Sagt er, genügend ist einem solchen die Strafe, die von den vielen ist. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została umorzona przez większość. Also es erfolgt eine Umschreibung. Man kann im Grunde genommen nicht sagen, dass er ein Bruder ist. Czyli on używa takiego sformułowania, w którym nie występuje słowo brat. Da können wir nur noch sagen, 2. Timotheus 2. Możemy tutaj podać drugi list do Timoteusza, drugi rozdział. Der Herr kennt die Seinen sind. Że Pan zna tych, którzy są Jego. Aus dem Verhalten ist nicht zu erkennen, dass dieser Mann gläubig ist. Ale jednak możemy stwierdzić, że z jego zachowania nie da się wywnioskować, że on jest osobą wierzącą. Paulus sagt, ich kann keinen Umgang haben mit ihm. Paweł mówi, że nie możemy mieć nic do czynienia z takim osobą. Wir haben Umgang mit unseren Arbeitskollegen. Mamy społeczność z naszymi kolegami z pracy. Wir haben Umgang mit unseren Nachbarn. Z sąsiadami. Das ist normal. To jest normalne. Das müssen wir auch haben, um ein Zeugnis zu sein. Musimy z nimi mieć, ponieważ musimy być świadectwem. Aber diesen Umgang können wir nicht mit solchen Personen machen, die von sich aus behaupten, dass sie gläubig sind und in den Sünden leben. Ale nie możemy mieć tej społeczności z tymi, którzy sami stwierdzili, że są osobami wierzącymi, a żyją w takim grzechu. Wenn ich jetzt persönlich um diese schreckliche Sünde weiß, jeżeli ja osobiście wiem o tym strasznym grzechu, dann kann ich so einen, mit so einem Bruder auch nicht essen. Z takim bratem nie powinienem nawet jeść. Lesen nochmal ein Vers aus Matthäus 18 dazu. Przeczytajmy z tego jeden werset z Ewangelii Mateusza 18 rozdział. Da werden wir aufgefordert. Jesteśmy tam wzywani do tego. Zu dem Bruder hinzugehen, ihn zurechtzubringen. Aby iść do takiego brata i przyprowadzić go do... Dann sollen noch zwei oder drei mitgenommen werden. A jeśli nie trzeba, to mamy jeszcze jednego albo dwóch. Und dann soll schließlich der Versammlung gesagt werden. A później ma o tym dowiedzieć się całe zgromadzenie. Und der Mann ist immer noch nicht ausgeschlossen. I ta osoba jeszcze cały czas nie jest wyłączona. Aber dann sagt die Schrift hier in Vers 17 am Schluss, Matthäus 18, Vers 17. Ale na koniec 17 wersetu tego 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. So sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Słowo Boże mówi nam, że ma, jeżeli nie usłucha, to ma być u ciebie jak podanie i celnik. Das heißt, ich weiß von der schrecklichen Sünde. Czyli ja wiem o tym strasznym grzechu. Aber ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich spreche nicht mehr mit ihm. To nie powinienem mieć z nim żadnego kontaktu, nie powinienem z nim rozmawiać. Auch wenn der Ausschluss noch nicht vollzogen worden ist von der Versammlung. Nawet jeżeli wyłączenie nie jest jeszcze dokonane przez zgromadzenie. Jetzt ist diese betreffende Person vielleicht gar nicht in Gemeinschaft. A jeśli taka osoba nie jest wcale w społeczności? Und wir wissen, das ist ein Hura. I wiemy, że taka osoba jest przedycznikiem. Was müssen wir machen? Co wtedy mamy robić? Wir können keinen Umgang mit ihm haben. Także i wtedy nie powinniśmy mieć z nim społeczności. Auch wenn er nicht in Gemeinschaft ist. Także wtedy, kiedy nie jest w społeczności. Aber er bezeugt von sich, dass er ein Gläubiger ist. A sam z siebie stwierdza, że jest osobą wierzącą. Mit unserem Arbeitskollegen können wir Umgang haben, der in der gleichen Sünde lebt. Z naszym kolegą z pracy, który żyje w tym samym grzechu, możemy mieć. Aber das christliche Zeugnis, was dieser Mann von sich gibt. Ale w chrześcijańskim świadectwie, w którym on, ten niewierzący żyje, verbietet uns einen Umgang mit ihm zu pflegen. Ten człowiek żyje, to zabrania nam się mieć z taką osobą społeczność. Jetzt sagt er hier, mit einem solchen nicht mal zu essen. Tutaj jest nam napisane, że z takim nie powinniśmy nawet jeść. Ist ja eindeutig nicht. To jest jednoznaczne, prawda? Jetzt ist eine Geburtstagsfeier da. Und so eine Person ist auch eingeladen. Wyobraźmy sobie, że są jakieś urodziny i taka osoba też jest zaproszona. Jetzt ist eine Hochzeitsfeier da, und so eine Person ist auch eingeladen. Albo jest ślub i taka osoba też jest zaproszona. Was müssen wir machen? Co wtedy mamy uczynić? Mit einem solchen nicht zu essen. Z takim nie jeść. Manchmal ist auch ein Anschluss an die Beerdigung für eine Feier, dass man zusammen isst. Czasami jest też na zakończenie jakiegoś pogrzebu. Die Aussagen hier sind sicherlich eindeutig, dass wir nicht mit so einem solchen essen sollen. Tu jest jednoznacznie napisane, że my z taką osobą powinniśmy jeść. Und wir wollen uns auch daran halten. I chcielibyśmy tego się trzymać. Dass es mal Ausnahmen geben kann. A że mogą występować wyjątki? Im Extremfall. W ekstremalnych przypadkach. Das mag vielleicht sein. To być może się wydarzyć. Aber ein Grundsatz müssen wir hier noch deutlich machen. Ale pewną zasadę musimy tutaj jeszcze pokazać. Eine äußere Handlung bedeutet gleichzeitig innere Gemeinschaft. Wyrażanie czegoś zewnętrznie oznacza społeczność. Lesen aus 1. Korinther 10. Czytajmy do tego z 1. listu do Koryntian 10. rozdział. Den 20. Vers. 20. Vers. Sondern das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass sie Gemeinschaft haben mit den Dämonen. Nie chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Zweite Stelle, 2. Johannesbrief. Drugie miejsce z drugiego listu Jana. Vers 10 und 11. Werset 10 i 11. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi. Drugi list Jana. 2. Johannesbrief, Vers 10 und 11. Drugi list Jana, 10 i 11 wiersz. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Beide Stellen machen deutlich, eine äußere Handlung ist Ausdruck einer inneren Beziehung. Te dwa miejsca dają jasne zrozumienie, że wyrażanie czegoś zewnętrznie oznacza tak jakby zgodę wewnętrzną. Die Korinther wollten nicht in Verbindung kommen mit den Dämonen. Korinther nie chcieli sami wchodzić w związek z demonami. Aber Gottes Wort sagt, ihr kommt in Verbindung mit den Dämonen durch die Handlung. Ale Słowo Boże mówi, macie społeczność z demonami przez swoje zachowanie. Und genauso komme ich in Verbindung mit dem Irrlehrer, wenn ich ihm die Hand gebe, wenn ich ihn grüße. Tak samo, jeżeli pozdrawiam osobę, która lub podaję rękę osobie, która głosi złą naukę, to tak samo wchodzę z nim w społeczność. Das ist die Beurteilung, die das Wort Gottes uns gibt. To jest osąd, który przedstawia nam Słowo Boże. Wir haben ja hier in Vers 11 eine ganze Liste von schlimmen Sünden. Wersecie 11 mamy całą listę strasznych grzechów. Die Liste ist nicht vollzählig. Ale ta lista nie jest zakończona. Ein Mörder zum Beispiel finden wir nicht. Ein Mörder finden wir nicht. Nie znajdziemy w tej liście mordercy. Und trotzdem müsste er ausgeschlossen werden. A mimo to, jeżeli ktoś tak jest, to musi zostać wykluczony. Gläubige haben eine Beziehung zu Gott, zu dem Haus Gottes, wo Heiligkeit herrscht. Wierzący ludzie mają dostęp do Boga, do tej świętości. Deshalb kann auch Habsucht nicht dort geduldet werden. Dlatego nie może tam zostać zaakceptowany chciwiec. Nicht der Besitz wird verurteilt. Nie majątek zostaje osądzony. Sondern wenn ich etwas haben will. Ale to jeśli chcemy coś posiadać. Süchtig nach anderen Dingen bin, dann wird das verurteilt. Jeżeli jesteśmy chciwcami, to jest osądzone. Götzendienst ist auch klar. Bałuchwalstwo jest też przyjazne. Und Epheser und Kolosserbrief sagt uns, dass Habsucht Götzendienst ist. List do Efezjan i list do Kolosan dają nam też do zrozumienia, że chęć czegoś sprzedania jest także bałuchwalstwem. Schmäher sind auch unvereinbar mit dem Gedanken des Hauses Gottes. Oszczercy też tu są powiązani z myślą o Domu Bożym. Trunkenbold ist nicht jemand, der ausnahmsweise mal ein Glas zu viel getrunken hat. Pijak to nie jest osoba, która wyjątkowo piła o jeden kieliszek za dużo. Sondern einer, der ständig zu viel trinkt. Ale jest to osoba, która ciągle cały czas pije za dużo. Also mit solchen können wir absolut auch nicht essen. Czyli z takimi nie powinniśmy w żadnym przypadku jeść. Das meint nicht nur, dass wir nicht mit ihnen das Mahl des Herrn einnehmen können, sondern auch jede Mahlzeit können wir nicht mit ihnen einnehmen. To nie chodzi tylko o to, że nie powinniśmy łamać z nimi chleba, ale chodzi o także normalnie zupy i posiłek. Wir kommen zu Vers 12. Przejdźmy teraz do wersetu 12. Da heißt es, dass wir richten. Tutaj jest mowa o tym, że ist das denn richtig, dass wir richten? Czy jest to dobrze, jeśli my sądzimy kogoś? Die Kinder kennen, glaube ich, auch schon die Stelle aus Matthäus 7. Myślę, że już nawet dzieci znają to miejsce z Ewangelii Mateusza 7 rozdział. Der erste Vers von Matthäus 7 heißt: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Pierwszy werset tego siódmego rozdziału mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Und das ist eine Gefahr für uns alle. I to jest niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Dass wir meinen, alles beurteilen zu können und alles beurteilen zu müssen. Że nam się wydaje, że możemy wszystko sądzić i że musimy wszystko sądzić. Wir sind manchmal von unserem Verstand dermaßen erfüllt, dass wir meinen, wir könnten alles beurteilen. Czasami jesteśmy tak w takim stopniu wydaje nam się być mądrymi, że jesteśmy w stanie wszystko osądzić. Und wie oft geht es uns so, dass wir nur ein kleines Puzzlestück haben? A jakże często jest tak, że my tylko tak naprawdę umiemy jedną malutką część. Und wir meinen, wir können uns das ganze Bild schon vorstellen. Część puzzli, ale nam się wydaje, że umiemy cały obraz. Und das Bild wäre auch richtig. I ten obraz może byłby dobry. Nein, das ist eine ganz große Gefahr. To jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Das ist ein Ausdruck des Hochmuts. To jest przejaw wyższości. Hochmut ist eine ganz schlimme Sünde. A to jest bardzo zły grzech. Wir müssen also alle Fakten zusammensammeln. Czyli najpierw powinniśmy wszystkie fakty zebrać. In der Beugung vor dem Herrn sein. I w uniżeniu przed Bogiem je przenieść. Und dann wird er auch eine abgerundete Beurteilung schenken. I wtedy Bóg też nam da mądre osąd tutaj w sprawie. An dieser Stelle werden wir aufgefordert zu richten. W tym wersecie jesteśmy powołani wzywani do tego, aby sądzić. Aber die drinnen sind, die sollen wir richten, nicht die draußen sind. Ale tych, którzy są pośród nas, tych, którzy są na zewnątrz. Wir sollen auch nicht in einer lieblosen Art und Weise unsere Geschwister beurteilen oder verurteilen. Nie możemy też oceniać czy osądzać naszych współwierzących bez miłości. Nein, die Zielsetzung ist ja die Reinigung der örtlichen Versammlung. Nie, celem naszym powinien być oczyszczenie zgromadzenia. Und die Zurechtbringung der Person, die sündigt, die böse ist. I przywrócenie do upamiętania tej osoby, która grzeszy, która czyni coś nie tak. Und das ist eine Verantwortung, die wir vor dem Herrn haben. I to jest odpowiedzialność, którą mamy przed Panem. Und der wir uns stellen müssen. I w której powinniśmy się podporządkować. Das Gericht fängt an am Haus Gottes, 1. Petrus 4. W 1. Piotra 4 jest napisane, że sąd rozpoczyna się od zgromadzenia. Hebräer 12. Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Także w historii Hebrajczyku 12 jest napisane, że nasz ojciec Bogiem jest ogniem trawiącym. Natürlich war es zur Zeit des Apostel Paulus einfacher zu sagen, wer ist drin und wer ist draußen. Oczywiście za czasów apostoła Pawła było łatwiej Jedenfalls können wir für uns die Schlussfolgerung ziehen, dass wir für die örtliche Versammlung verantwortlich sind. Draußen sind auch Menschen, die richtet Gott. A ich sądzić będzie Bóg. To jest ein furchtbares Gericht, dem sie entgegengehen. To jest straszny sąd, który będzie na nich wyświadczony. Bei dem Gläubigen ist es ein zeitliches Gericht. Dla wierzących będzie tylko czasowy, ograniczony czasem sąd. Ananias und Safira wurden mit dem Tod bestraft. Ananiasz i Safira zostali osądzeni śmiercią. So weit ganz kommen. Aż tak daleko może zajść. 1. Korinther 11 macht uns das auch deutlich. Deshalb sind viele unter euch schwach, krank und ein guter entschlafen. Także pierwszy list do Koryntian nam tutaj jasno do zrozumienia, że wielu jest pośród was chorych, słabych, a nie mało zasnęło. Aber der Herr möchte nicht Gericht bringen. Ale Pan Jezus nie chce przynosić sądu. Er möchte Zurechtbringung schenken. On chce, abyśmy doszli do upamiętania. Und wir fassen noch einmal zusammen. I chcemy to teraz podsumować. Der Sachverhalt wird in einem Vers nur deutlich gemacht. Ta sprawa została jednym wersetem przedstawiona. Und dann zeigt er, wie wir das Böse behandeln müssen. Później zostało nam pokazane, jak powinniśmy obchodzić się z grzechem. Trauer haben vor Gott. Czyli smucić się przed Bogiem. Erkennen, wie Gott dieses Böse sieht und beurteilt. Zobaczyć, jak Bóg widzi to, że ten grzech i osądzić go. Und diese Person hinaustun. I wykluczyć taką osobę. Das ist ja eine Sache, die nicht ganz plötzlich kommt. Nie jest to rzecz, która tak natychmiast powinna zostać uczyniona. Sondern ist oft ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum geht. Tak jest procesem, który może trwać dłuższy okres czasu. So reinigt sich die örtliche Versammlung. W ten sposób zostaje zgromadzenie oczyszczone. Der Herr wird wieder verherrlicht. Bóg zostaje znowu uwielbiony. Und die Person soll wieder zurechtgebracht werden. A ta osoba ma być doprowadzić do tego, że ona znowu się upamięta. Der zweite Korintherbrief ist ein Beweis dafür. Drugi list do Koryntian jest na to świadectwem. Die Korinther hatten Buße getan. Koryntianie czynili pokutę. Hatten Leid betragen, hatten den Bösen hinausgetan. Byli zasmuceni tym stanem, odrzucili grzech. Aber der Böse hat auch Einsicht gezeigt. Einsicht gezeigt, hat das verstanden, dass er Böses getan hat. Oni zrozumieli, że... Oni zrozumieli, że czynią zło. Hat das bekannt. Wyznali to też. Und Paulus muss sagen, jetzt dürft ihr ihn wieder aufnehmen. I wtedy Paweł mógł powiedzieć, teraz możecie ich znowu przyjąć. Seht zu, dass er nicht durch lauter Traurigkeit aufgefressen wird. Uważajcie, żeby oni przez zbyt długie zasmucenie nie zostali. Gott möchte Zucht mit der Zielsetzung der Zurechtbringung. Bóg chce ten karcenie, żeby to ono doprowadziło do upamiętania. Es ist seine Liebe. To jest jego miłość, die uns die Belehrung darüber gibt. Która daje nam do tego pouczenie. Die wir auch Einsicht und Umkehr schenken will. Która daje nam też na to wejrzenie i damit wir dann alle zusammen mit einem Mund wieder Gott preisen können. I to, żebyśmy mogli wszyscy razem jednymi ustami móc chwalić za to Boga. Schönen Dank für die Unterstützung.